الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مكي جناب نتامل كتر يالله تبارك وتعالى julli ci sang yi muhammad sallallahu alaihi wa ali wa sallam sunu borom subhanahu wa ta'ala monuy fatali limunuy fatali nak warunu ko fatte te moy yahud ak nasaran dunu dañ di nek sunu non xam ngeen ne aljuma tay yi ñu taxaw fi tay moy aljuma ji nga xam ne aduna bi yepp ngi jog di aar yonent yalla muhammad lan moko waral moy ci etats-unis d'amérique ab yahoud mo fa defar ben film dati misal yonent yalla muhammad ay misal yu doy war yo xam ne mom yonent bi jomb na lolu tuddé bopam muhammad nek acteur bi ba paré jeu film bi def ci ñaaw di xamal nit ñi bëgg won nit ñi né muhammad ni la meloon wayé loolu lepp olofi dañuy wax né bukki bu yabé ponkal ci doxine bala sunu yahudi ak nasarani yabé tay ba romb ñëpp dem ba ci ciombaxtal ki julit ñu gëna fonk ci aduna bi ñu attaqué ko kon ci julit di la suñu firombe ñëpp amul kenn ku ñuy ñaawal ku ñuy tilimal ku ñuy yaq deram ku ñuy wax ci moom wax yu bon ku dul muhammad ci ñun la lu ko waral mooy alazi umar al-futi radiyallahu anhu wax na ne ku dee am nga ku la jooy bam des l'islam kude kune ci kaw suuf tay am nga kulay joy bam dess dine l'islam dine l'islam tay mo amul kilifa mo amul njabot mo amul mbok ba tax lu neex way mu def ci lu neex way mu wax ci ken du muju fen yene ngi deg dembu ñu ne dañu ray ambassade états-unis ci libi lu ko waral moy xew xew bi tay aljuma bi ñu taxaw fi aduna bi yeb suñu julle juma ba paré dañuy genn lutax ndax xew xew bobu ndax ñun julit yi muhammad lañ am ndax am nañ ku gëna for muhammad ki yalla ne subhanahu wa ta'ala gaay dañu bëgg fay leeram waye xam ngeen ne yonenti yalla muhammad ciow lay bari rek suñ ko nataloon suñu waxoon suñu defoon lepp lu ñaaw bop bamu famu yem du téré muhammad ñaaw ndax yalla ko yëkëti yalla mo ne ko warafa'na laka zikraka yalla mo ne ko wada'na anka man yalla ma la yëkëti man yalla ma téggili le disalon man yalla ma yaatal sa deun man yalla ginaaw bama tuddé yalla yow muhammad ya ci téggu kon koku kuko bëgg tilimal yow yaay tilim waye aka neexon julli ñu xam koku xolal fi mu tambalé ñun moy bi nga juddoo ñu woy imam mu ñew de la tuddu bi mu ñewé yëkëti la dal lay uuf ci ñaari loxom lan la wax ginaaw turu yalla ashhadu an la ilaha illa allah lu mu ci tek wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kon julit bi kagn la commencé deg muhammad ba mu nekké ci berceau nek ci lal amana sax bobu jogé gul ci hôpital bi hôpital ba ñew ci bir kër gi bobu la deg turu muhammad waye muhammad momu bi julli gi joté légui xalé bi noddu turu muhammad la wax suñuy iqam légui turu muhammad lañuy wax ci bir julli gi kenn ci ñun jullem du wër luddul mu turu muhammad mu dess tuti ay waxtu ay beccëk ay minute nga faatu ñu génné la ci morgue bi duggal la ci bir kamb gi daat lay sul ay malaaka ñew ne la muhammad lo doon wax ci mom koku nak ñun tay mom lañu réré xam nañ ku nek ci kaw suuf bam dess muhammad ñun julli di lolo tax su non yi joge tay di natala ko wax di bind ci turu yonent yalla muhammad jamono sahabatul kiram ken ñema wul won wax ci muhammad dara kera gu abubakar di dund usman di dund ali di dund omar di dund amul won ku ñeme wax ci muhammad bi fi ñoo ñu joge la julit di yafus la julit di yaccaral la julit di top ñeneen bayyi yonent yalla muhammad lolo tax li len dal tay ci kawsuf dal len dal tay ci senegal waxuma sax ci adina bi ndax adina bi mom amna ñu yewu meun nañ fe wax yonent yalla muhammad lu ne ken du yeung waye tay bo fi tudon tay ben tarikh nga tuddu khalifa tarikh bi wallahi bala ngon ay nit yu bari de waye bo waxe muhammad dara du xew da nana ba yalla japp ko rek lol nak modul l'islam kenn dong lañ ñu joxoñ ci alquran ne buñ ko topé dug aljanna buñ ko topul safara lañ jëm kenn kesse moy muhammad ati allah wa ati ar-rasul top len yalla top yonenti bi wa man ya'si allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam gis ngeen yalla ne ku moy yonenti bi rek safara nga jëm ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday allah wa rasul wattaqu allah inna allah samiu alim yalla ne yen ñi gëm yalla bu len jitu yonenti bi nek len ci ginnaw yalla ak yonenti koku muhammad kessala mom dong la yalla wax ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé jup kon koku tay nga xamne amuñu kenn kudul mom moy symbole bi gëna mak ci l'islam buñu togé ba nit ñëmé jël diko jouer film ci ñun la ñun no warul mel ñun no mel ñun warul mel ñun no jangul œuvre muhammad histoire am tarikham xamunu ko lool motax suñ koy xassak suñ koy wax amana ci ñun ño xamne sax information yi mu ngi jall depuis barki dembe ba legi waye yegunu ko parce que lutax parce que muhammad la waye bu don keneen bu don ñeneen ñepp yek ko waye mbokk yi war na no xamne ci bir bammel kenn du nu laat kenn ku dul muhammad kérok bu malaaka bi di ñew ci yow di la laaj ñaari malaaka yi buñ la duggalé ci bammel ba nit ñi ñibi ñaar ñi ñew buñ la yëkëté nga tok duñ la laaj sa pap duñ la laaj sa way jur bu goor duñ la laaj ku jigen duñ la laaj tarixa duñ la laaj ben cheikh luñ lay wax madha kunta taqulu ala hadha al-abd muhammad muhammad mi lo doon wax ci mom lan lay wax kon koku jarna xam koku jarna top motax mom yonent bi mu ne xet yu ñepp da lañ duggu aljana bam dess ku bañ ñu ne ko yow yonent ndax nit da na bañ duggu aljana mu ne waw nu muy nekké mu ne kuma top duggu aljana kuma baña top yow ya baña duggu aljana kullu ummati la wax yadkhuluna aljanna illa man aba wa qila man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba kuma top duggu aljanna kuma baña top baña duggu aljanna kon warna no xam koku moy kan warnan ko ar dafa bok ci aqi yarantibi sallallahu alayhi wasallam ken ku nek tok fi ci say mbag ci sa los yenu nga ci jurom ñetti ak yo yorel muhammad ku nek ci ñun tok fi ci bir juma ji yorel nga muhammad jurom ñetti ak bo ci rerele ben bo ci mankele ben bo de bo duggé bir bammel di nga reccu jurom ñett bokku na ci wekko bokku na ci ar ko bokku na ci dimbali sunnam rawati na ci jamono bi luko waral lepp moy yalla subhanahu wa ta'ala waxon nanu ci terem bi tuddu alquran ne muhammad mako yoni mu nek leer gaay be ko fay yuridu na la wax li yutfi'u nurallahi bi afwahihim jog nañ beug fay leer yonent yalla muhammad ci seeni gemmi wala seeni khalima wala seeni jëf yalla nak mo lank ne leer bobu day jolli ba fu nek wallahu mutimmu nuru yalla mune walaw karihal kafirun don dene yeferi bagn nagn leer gi day jolli fu nek lay dug wallahi su julit adina bi yeb togon waxuñu dara ci pour dimbali islam pour dimbali yonent yalla muhammad dara lañ mëna lul islam ndax l'islam ci loxo yalla la nek bu fekkon ne tay ci loxo julit yi la nek kon fayna bu yag parce que julit yi amul lu nu liggey l'islam dara 1 milliard lañ ci kaw suuf amunu len lu liggey l'islam dara ku ci nek seni tariha seni keur seni lan ligeyal waye l'islam ken ligeyelu ko l'islam moy diina ji yalla joxon muhammad ken taxawul pour defal ko dara yalla rek moko ar bis bu nek gudeek beccuk yalla mo ne ci alquran wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u gaay duñu deñ di bolé seni doole seni effort pour fay l'islam sunu borom sax wax nañu ci suratu tauba innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ye fer yu ñuul ak yu wex yi ñi ngi dajalo guddek beccëk dajale sen alal pour bare yonu yalla yalla mu ne fasta yunfiquna ha dañ ko dépasser dañ ko financer projet yi ngeen di gis ci aduna bi yeb wala genn wala gi yeb projet yu fay l'islam la financement bi fu muy mujj moy alal ji day perte day nek khasara yalla neene fa sa yunfiqunaha danañ ko dépasser waye fa lañu mujj dañ lañ len gagner te danañ perte man yalla lima bëgg rek moy am kon mbokk julit yi yewu dafa jot nelaw bi yag na xandor nañu faté nañu yalla faté nañu yonent faté nañu qur'an ba yahut ak nasaran guddek beccuk ñu ngi taxaw di soti ci deru sang bi wala ñuy wone ay image ci sunu télévision bi sax yeen saay nga gis ay théâtre kat waxuma sax ay tubab waye ay théâtre yu ñuul kuk tok ci télévision bi di saboter alquran di jang ayé yi ñuko yalla waxul waye ñun ñep lan mo ci sun wax rétane rek xaqataay daldi contane daldi te dina law ñan lan yalla won deug mu wërsegal ñu top ko ñan lan yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun yaqulu allah tabaraka wa ta'ala هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق liyuzhirahu ala ad-dini kulli walau karihal mushrikun. Sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ci Qur'an, man yalla subhanahu wa ta'ala ma yunni sama yonent wallazi arsala rasulahu, man yalla mako yonni lan la ko jox bil huda njuk wa dinil haqq ak dine deug. Kon ku beuga djub, ku beuga top dine deug fo djum, man yalla ma yonni yonent ma jox ko njuk. Kon ku beuga djub Muhammad ngay top. Wa man ibtada al huda bi ghayrihi adallahu Allah, kep ku uti njub fenen fudul yonni yonent yalla Muhammad, wallahi rir nga fay jele ak fo meuna dem. Njub ben kessala amul yu bari, ben kessala te Muhammad moko indi te mu ci alquran amul fenen. Fenen fo dem yaakar ne am nga fa njub, yalla neena rir nga fay jele. Wa dinil haqq, yalla neena ma jox yonent yalla Muhammad dine deug, amul benen dine lele nga deug sax ci ay julit ay borom xam xam nan ñetti dine ño am, wala nga deg ñu nan suñu mbokk nasaraani wala suñu mbokk yahudi. Nasaraan ak yahud duñu mbokk, duñu mbokk kenn ci ñun fi ku bañon sabay do mbokk ak mom. Kon noy mbokk ku bañ Muhammad, sula ben way waxon ne sa bay rek la bañ, est ce ding ko ne sama mbokk nga, munela yonent yalla Muhammad la bañ nga ne ko sama mbokk. Yahud ak nasaran duñu mbokk, yalla mo nu ko wax, te yalla amul ñetti diine, yalla ben diine kessala muy l'islam. Inna ad-din inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu, yalla neena ku japp lenen luddul islam ken dula ko nangul. Kon ñom liñ yor du diine fala chaxan la, motax ab julit warul wax yalla dafa wacce ñetti diine dedet. Yalla waccewul ñetti diine, ben diine kessa la wacce. Isa ci diine l'islam la wote, Musa ci diine l'islam la wote, Ibrahim ci la wote, Yusuf mbollem yonenti 124000 lañ, ñom ñep ci l'islam lañu wote. Muhammad mo mujjé ñew, motax ñu tuddé ko khataman nabiyyin, mo motali yonenti ñi ñew ñew mo len motali. Kon doomu ndey dafa jot tay aljina be fi mu tollu, juliti rawati na juliti Senegal ñu xam Muhammad, ba bu nu deggate len lu yellul wala jaaduul ci ay akam ñu xam ne julit amna Senegal ay julit ngi fi, comme ni adina bi amé ay julit. Suñu waxé dara ci l'islam julit ñi dañu wara yëngu, ñu baña tok rek kuñu wax sa papa nga jël yat, kuñu xass sa mam nga jël yat, kuñu wax sa serigne nga jël yat, kuñu wax sa tariika nga jël yat. Buñu waxé yëneent yalla Muhammad ñepp tok melni dara xewul, lu jaaduul. Lool day wone ni Muhammad amul place ci suñu xol yi, lool day wone ni amuñu yëg yëg ci Muhammad. Kenn ku nek kala yëngal koku nga yëg, ñun nak amuñu ku tolne Muhammad ci kaw suuf, amuñu fi ku tolne Muhammad te dootuñu ko fi am. Koku dong lañ fi am, mom la yalla yoni won ci ñun, tudde ko alayhi salatu wassalam. Yalla subhanahu wa ta'ala ne wa ma ataakumur rasul fakhuzu wa ma nahaakum anhu fantahu, lum leen indil jël leen, lum leen tere bayi leen. Allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'a wasalihin ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allahumma ya rab ahlikil kafarata wal kafirin wan nasara wa man nasarahum wal majus wa man jalasahum wa shi'iyyin wa man shay'ahum. Allahumma zallil al-arda tahta aqdamihim. Allahumma ya rab ya zil arshil majid ya fa'alan lima yurid zallil al-arda tahta aqdamihim. Allahumma yattim atfalahum wa armil nisa'ihum ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal kiram. Allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'a wasalihin ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ibadallah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr qumu ila salatikum yarhamukumullah.